vanha vanajan kannu mummo vainahalta. Siitä samoin kuukautisliemi maittavi. Oli mummollain kuupäivät aina elonsa aattohon asti. Ja hedelmää syöksi vielä, kun oli selkä jokumara. Minulle kannun luovutti. Sen taivaan kylkehen nostaen. Juo poikanen, aina kun voit.